پھر دوبارہ فرمائے وَلَا تُطِعْ اور نہ تم اطاعت کرو كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ہر قسم کھانے والے ذلیل انسان کی. اب آپ دیکھیے شروع میں آیا کہ آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں اور آگے بار بار کہا جا رہا ہے یہ بات بھی نہیں ماننی، مفاہمت بھی نہیں کرنی، نرم نہیں پڑنا، لچک نہیں اختیار کرنی، کمپرومائز نہیں کرنا. یہ کس قسم کا اخلاق ہے؟ کیا اخلاق کے بہترین معنی واضح نہیں ہو رہے اس سے؟ ہم عموماً اخلاق کے معنی بھی نہیں سمجھتے، اس بارے میں بھی غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں، لہٰذا بے جان نرمی کرتے ہیں، بے جان سختی کرتے ہیں. اپنی ذات کے لیے تو انسان نرمی اختیار کرے، یعنی ذات کا معاملہ ہے، کوئی روپے پیسے کا معاملہ ہے، کوئی لین دین کا معاملہ ہے، ذاتی نقصان ہے، معاف کر دے انسان دوسرے کو. لیکن جہاں دین کی بات ہے، مثلاً ایک استاد شاگرد کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اگر اس نے سبق یاد نہیں کیا؟ چلو چھوڑو کوئی بات نہیں، استاد کی شفقت اور نرمی اور ہمدردی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ شاگرد چاہے نہ بھی کام کرے تو بھی اس کو معافی کیا جاتا رہے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ نرمی ہوگی یا ظلم ہوگا؟ کوئی والدین بھی اپنے بچوں کے لیے کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ کام نہ کریں اور وہ ان کو سینے سے لگائے رکھے، کہ ہائے میرا بچہ تو تھک جائے گا قلم اٹھا کر، اور اکڑ جائے گی اس کی گردن پڑھ کر، اور نظر کمزور ہو جائے گی زیادہ مطالعہ کرنے سے. نہیں، چاہے تھکیں، چاہے نظریں کمزور ہوں، چاہے گردنیں اکڑیں، جو کام کرانا ہے وہ کرانا ہے، جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. دنیا کے معاملے میں تو ہم اتنے فارم ہوتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آتی ہے تو ہم سب کو ترس آنے لگتا ہے. بچوں کو اسکول بھیجنا ہو تو صبح صبح اٹھا دیں گے، نماز کا وقت ہو، چھٹی کا دن ہو تو چلو کوئی نہیں آرام کر لیں. لیکن یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، نہ تم اطاعت کرو کسی بھی بہت قسمیں کھانے والے ذلیل انسان کی. حلاف کا لفظ حلف سے ہے، فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، اور مہین ہون سے، ذلت حقارت. اشارہ ہے ان بڑے بڑے لیڈرز کی طرف جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے، بظاہر بہت بڑے بنے ہوئے تھے لیکن اندر سے احساس کمتری کا شکار تھے. یہاں پر ان کی ایک عادت بتائی گئی کہ بہت قسمیں کھاتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قسمیں کون کھاتا ہے زیادہ؟ وہی شخص جس کو اپنی عزت نفس کا خیال نہ ہو، جو کردار کے اعتبار سے کمتر درجے پر ہو، جو احساس کمتری کا شکار ہو اور اس وجہ سے شک میں مبتلا ہو. اس کو یہ فکر ہو کہ مخاطب میری بات نہیں مانے گا جب تک کہ قسم کھا کے یقین نہ دلائے گا، اس لیے وہ ہر بات پہ قسم کھاتا ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں منافقین کے طرز عمل کو، کہ وہ ہر غلط کام پر پردہ ڈالنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. تو فرمایا ایسے احساس کمتری میں مبتلا متکبر لوگوں کی بات ہرگز نہ مانے، جو بظاہر بڑے بنتے ہیں لیکن حقیقت میں بالکل ذلیل ہیں، حقیر ہیں. ہمازن، عیب جوئی کرنے والا، مشائن، چلنے والا، بن امیم، چغل خوری کے ساتھ. ہماز کا لفظ ہے میم زے سے ہے، مبالغے کا صیغہ، اس کا معنی ہے اشارے کرنے والا، اشارہ بازی اور پھپتیاں کسنا حقیر لوگوں کا شیوا ہوتا ہے، مہین لوگوں کا کام ہوتا ہے، جو کسی کو دوسرے کی نگاہوں سے گرانے کے درپے ہوں. اور یہ اشارے بازیاں عموماً مخصوص حرکتوں سے بھی ہوتی ہیں اور چشم ابرو سے بھی، یعنی آنکھ کے اشارے سے بھی، پلکوں سے اور ابرو سے، مختلف طریقوں سے، بعض اوقات الفاظ سے، فکروں سے. آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے خصوصاً ابتدائی دور میں کون تھے؟ لونڈی غلام تھے، غریب لوگ تھے. جب یہ لوگ آپ کے پاس ہوتے یا کہیں سے گزرتے تو ان کے اسلام لانے کی وجہ سے متکبرین آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنستے، ان پہ آوازیں کستے، ان کو دیکھ کے اشارے کرتے، ان کو حقیر اور ذلیل سمجھتے. اللہ تعالیٰ نے خود انہی کے بارے میں فرما دیا کہ حلاف مہین ہے یہ، ہم مازن اشارے باز ہیں، مشائم بن امیم چغل خور قسم کے لوگ ہیں، ادھر ادھر پیچھے بھی برائیاں کرتے ہیں۔ اشارہ ہے ان مفسدین کی طرف جو دن رات اسلام کی اور اہل اسلام کی مخالفت میں جوڑ توڑ میں لگے رہتے تھے۔ مناع للخیر، خیر کی باتوں سے روکنے والے، یعنی اسلام کی مخالفت کرنے والے، جو بھی دین کی طرف آئے اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا کی جائیں، باہم ان کے درمیان پھوٹ ڈلوائی جائے تاکہ آپ کا گروہ مستحکم نہ ہو سکے اور لوگوں کو آپ کی طرف جانے سے بھی روکا جائے۔ معتدن حد سے بڑا ہوا، اسیم گناہگار، یہاں ان لیڈرز کی کچھ کوالٹیز بیان ہو رہی ہیں، کچھ صفات کا ذکر ہو رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر تلے ہوئے تھے۔ کیا بیسک کوالٹیز نظر آ رہی ہیں؟ جھوٹے لوگ، یعنی حلاف جھوٹ کی بنیاد پر ہوتے ہیں، دوسروں کی تحقیر کرنے والے، دوسروں کی طرف اشارے کرنے والے، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنے والے، چغل خوری کرنے والے، نیکی کے دشمن، اللہ کی حدیں توڑنے والے، بندوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والے، یہ لوگ اسلام کی راہ میں روڑے اٹکاتے تھے، ہر نیکی اور بھلائی کے راستے میں ایک بھاری پتھر تھے، نہ خود اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرتے اور نہ ہی دوسروں کو کرنے دیتے۔ معتدن حد سے بڑھنے والے، یعنی خود بھی کوئی اچھا کام نہیں کرتے تھے اور کوئی کرتا تھا تو اس کو بھی روک لیتے تھے۔ اور اسیم میں حق تلخی کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی حقوق العباد ادا نہیں کرتے تھے۔ اتل بعد ذالک ذمیم، بد مزاج اور اس کے بعد بد اصل بھی۔ اتل کہتے ہیں سخت دل اور بے مروت انسان کو۔ جو شخص بخیل ہوتا ہے وہ لازمن سنگ دل بھی ہوتا ہے۔ اتل گردن کش، اجت، درست، یعنی ایسا شخص جو بہت ہی اکھڑ، بد مزاج، کوئی بات سمجھنے والا نہیں، کوئی بات سننے والا نہیں، جو کسی کی نصیحت پر توجہ نہ دے، کسی بات کو خاطر میں نہ لائے۔ اور ذمیم کہتے ہیں بدنام شخص کو جو کسی بری علامت سے مشہور ہو، ایسا شخص جس کا نسب مشکوک ہو، وہ خود کو کسی دوسرے قبیلے سے ملا رہا ہو، یعنی بدذات یا ولد الزنا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یا ولد الحرام کے لیے۔ اصل میں زنما کہتے ہیں جب بکری کا کان کاٹا جائے تو وہ لٹک جاتا ہے، سوکھ کر سیدھا نہیں رہتا، یعنی اگر بکری کا کان چیرا جائے، جیسے اہل عرب چیرتے تھے بتوں کے نام پر، تو پھر کیا ہوتا تھا کہ جو چیرا ہوا نچلا حصہ ہوتا تھا وہ سوکھ کے لٹک جاتا تھا، تو اس لٹکے ہوئے حصے کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو بد اصل انسان ہوتا ہے، یہ کسی خاندان میں سے نہیں ہوتا، اس کی طرف منسوب کر کے گویا ان کے ساتھ لٹک رہا ہے، سمجھ رہا؟ یعنی ذمیم کا معنی کیا؟ اب یہاں پر کئی ایک خرابیاں بیان ہوئی ہیں ایک شخص کی، لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا۔ بعض روایات میں کچھ نام دیے گئے ہیں لیکن وہ مستند روایات نہیں ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جس کے اندر یہ صفات ہوں، خواہ وہ اس دور میں سے ہو یا آج کے دور میں ہو یا آئندہ آنے والے دور سے ہو، وہ ان آیات کا مصداق ہو سکتا ہے۔ یعنی یہاں ایک کردار سامنے رکھا گیا اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ دیکھو، سوچو، کہیں تمہارے اندر تو ایسی کوئی بات نہیں، یہ ساری صفات یا ان میں سے کوئی چیز۔ اتل لمبا بذالک ذمیم، اچھا یہ جو ذمیم ہے، اگر ولد الزنا ہے تو اس میں اس کا، ولد الزنا کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہوتا، لیکن یہاں اس کو بری کوالٹیز میں کیوں شمار کیا گیا؟ اصل میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ باقی جو کوالٹیز ہیں الگ الگ ہیں، حلاف، مہین، حماز، مشا، منا، معتر، اتل، اور پھر ذمیم کی جب بات ہوئی تو بعض ازالے کا ذمیم، ان ساری صفات کے ساتھ ہی ہے، یہ الگ طور پر نہیں بیان ہوئی بات۔ یعنی ولد الزنا ہونا کسی انسان کی برائی کے طور پر نہیں بتایا گیا، یہ اس شخص کی برائی کے طور پر بیان ہوا ہے جس کے اندر یہ پچھلی خرابیاں ہیں۔ کیا وجہ ہے، کیوں اس کو اس کے ساتھ کیوں شامل کر دیا گیا؟ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جو شخص کسی بھی قسم کی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، مثلاً اس کے نسب کا کم تر ہونا، تو عموماً پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنا نسب بدل لیتا ہے. ہمارے یہاں بھی آپ نے یہ بات دیکھی ہوگی کہ بعض لوگ ہوتے کچھ اور ہیں، بن کچھ اور جاتے ہیں. اپنے ناموں کے ساتھ بلا وجہ خان یا ملک یا سید لگا لینا، حالانکہ وہ ان اصل ذاتوں سے نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں. یہ کس نفسیات کی نشاندہی کرتا ہے؟ احساس کمتری. اسی طرح وہ شخص جو دراصل احساس کمتری کا شکار اور اس کے ریئیکشن کے طور پر اس کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو گئیں اور پھر وہ انا کا شکار بھی ہے، تو پھر اس کے اسباب میں ایک سبب اس کا ولد الزنا ہونا بھی ہے، جو بنیاد بنا ہے اس کے احساس کمتری کی. سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ یعنی الگ طور پر کسی شخص کا ولد الزنا ہونا کوئی برا نہیں، کوئی بری بات نہیں، کیونکہ اس میں اس شخص کا قصور نہیں. لیکن اگر کوئی شخص ولد الزنا ہے اور پھر اس بنا پر احساس کمتری کا شکار ہے، اور پھر وہ احساس کمتری اس کو برائیوں کی طرف لے گئی ہے اور اپنے اندر وہ ایسی اور ایسی صفات پاتا ہے، تو یہ سب مل کر ایک دوسرے سے اس شخص کی اصلیت کو ظاہر کر رہا ہے. اور پھر ان کا نظام و بنین، یہ سب حرکتیں وہ اس لیے کر رہا ہے کہ مال اور بیٹوں والا ہے. عموماً اخلاقی برائیاں مال کے ساتھ زیادہ جنم لیتی. اب دیکھیں نا، ہر چیز کے پیدا ہونے کے لیے ایک خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے، ایک خاص موسم کی ضرورت ہوتی. جیسے کل آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ بارش کے ہوتے ہی پتنگے پیدا ہو گئے، معلوم نہیں پہلے کہاں تھے وہ، لیکن جو بھی بارش ہوئی ساتھ ہی وجود میں آ گئے. ایک خاص ماحول چاہیے تھا نا ان کو سامنے آنے کے لیے. اسی طرح یہ برائیاں کسی میں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اگر کسی کے پاس مال زیادہ ہو یا اس کی اولاد زیادہ ہو یا زیادہ قابل ہو، تو وہاں ایسا ماحول جلدی میسر آ جاتا ہے ان برائیوں کو پنپنے میں، یا وہاں پر پھر یہ برائیاں بہت جلد ابھر آتی ہیں، نکل آتی ہیں. یعنی جن برائیوں کا یہاں ذکر کیا گیا، یہ امیر اور غریب دونوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن عموماً جب غریب لوگوں میں یہ برائیاں ہوتی ہیں تو کہیں چھپی بھی ہوتی ہیں، اتنی سامنے نہیں آتی. لیکن جو ہی کسی کو مال کی طاقت ملتی ہے یا اولاد کے بلبوتے پر کوئی شخص اپنا سٹیٹس بنانا چاہتا ہے، تو اس طرح کی کمزوریاں فوراً برسات کے پتنگوں کی طرح اٹھ اٹھ کے سامنے آنے لگتی ہیں. اس لیے آخر میں اس کا مالدار ہونا اور بیٹوں والا ہونا بیان کیا گیا. یہاں پھر یہی بات کہوں گی کہ کیا کسی کے پاس مال کا ہونا اس کے برا ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، یہ نہیں بتایا جا رہا. یا اولاد کا ہونا اس کی خرابی کی دلیل ہے؟ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ مال اور اولاد انسان کے دل کے اندر یا نفسیات کے اندر وہ سوچ یا وہ کردار پیدا کر دیتے ہیں جس میں یہ ساری خرابیاں چمک اٹھتی ہیں. اور پھر چونکہ یہ ملائن للخیر ہے نا، خیر سے روکنے والا، تو کیا اس کی بات اس لیے مان لی جائے کہ یہ مال اور بیٹے رکھتا ہے؟ عموماً مال اور بیٹے رکھنے والے انفلوئنشل لوگ ہوتے ہیں نا، انفلوئنس کرتے ہیں دوسروں کو. تو اگر کسی کے پاس مال اور بیٹے ہیں، طاقت ہے، مائی کے ذرائع، تو پھر کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ ان برائیوں کے ساتھ وہ معاشرے کے لیے بہت بڑا مفسد ثابت ہو سکتا ہے. اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب ہماری آیات اس پہ پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے پہلوں کی کہانیاں، یعنی قرآن کو توجہ سے نہیں سنتا. سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغ لگائیں گے اس کی ناک پر. خرطوم ہاتھی یا خنزیر کی ناک کو کہتے ہیں، تو بہت بڑی اور پھیلی ہوئی ہوتی. یعنی اس متکبر شخص کی ناک پر ہم داغ لگائیں گے. اب ناک کے لیے تو انفن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہاں سونڈ کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کیونکہ وہ شخص متکبر ہے، اس کو ناک کٹنے کا ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کی اصلیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں، اور اس بنا پر کہ یہ بڑی اونچی ناک والے ہیں اور اس کی خاطر آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں، تو اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو پھر ان کی اس سون جیسی اٹھی ہوئی بڑی ہوئی ناک پر ہم ایسا داغ لگائیں گے کہ ان کو ہوش آ جائے, یعنی ان کے عمل کے جواب میں ان کو اسی زبان سے سمجھایا جا رہا ہے. مبالغے کے لیے ہے بنیادی طور پر. انا بلونا ہوں, بے شک ہم نے ان کو آزما لیا ہے. کن کو؟ اہل مکہ کو. جیسے وہ سورۃ النحل میں آتا ہے نا, وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان کی ہے جو بہت امن والی تھی, مطمئن تھی, جس کے پاس اس کا رزق فراغت کے ساتھ آ رہا تھا ہر جگہ سے. تو اس نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انکار کیا, نعمتوں کی ناشکری کی, تو اللہ نے اس کو بھوک اور خوف کا لباس پہنایا ان کے اعمال کی بدولت. تو فرمایا کہ ہم نے ان اہل مکہ کو مال و دولت اور امن و امان سے نوازا, عزت عطا کی, لیکن انہوں نے اس کی قدر نہ کی, تو پھر ہم نے ان کو بھوک اور قحط کی آزمائش میں ڈالا, اور یہ آپ کی بد دعا کی وجہ سے ہوا. تو ان اہل مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے, اور تمہاری آزمائش اسی طرح ہوئی ہے جیسی باغ والوں کی ہوئی تھی. ٹھیک ہے, کما بلونا اصحاب الجنہ, جیسے باغ والوں کو ہم نے آزمایا تھا. باغ والوں کا قصہ عربوں میں بہت مشہور تھا. یہ باغ صنعاء سے 2 فرسخ کے فاصلے پہ تھا, اور اس کا مالک اس کی پیداوار میں سے مسکین اور غربا کو بہت کچھ دیتا تھا. کہتے ہیں کہ اس نے اپنے باغ کی پیداوار کے 3 حصے کر رکھے تھے, ایک اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, اور ایک غریبوں کے لیے. لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اولاد اس کی وارث ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب ہمارے تو اخراجات ہی پورے نہیں ہوتے, ہماری ضروریات تو بہت ہیں, ہم غریبوں مسکینوں کو کہاں سے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, اس باغ کو ہی تباہ کر دیا. کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد پیش آیا تھا. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ, ہم نے ان کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا جس طرح باغ والوں کو آزمائش میں ڈالا گیا تھا کہ اللہ نے انہیں اپنی نعمتیں دی تھی لیکن انہوں نے ناشکری کی, تو اللہ نے ان کی نعمت کو سلب کر لیا. اہل مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کی نعمتیں دی, تجارت میں برکت دی, خوشحال بنایا, لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, نتیجتاً ان کو بھی اللہ نے پکڑ لیا. اذ اقسموا, جب انہوں نے قسمیں کھائیں, کنہوں نے؟ باغ والوں نے. کیا؟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ, کہ البتہ ضرور کاٹ لیں گے اس کو صبح سویرے ہی, یعنی باغ کو سویرے سویرے جا کے کاٹ لیں گے. سواد رے میم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سرم, پھل اور کھیتی کاٹنا, تیز دھار آلے سے پھلوں کے گچھے کاٹنا, یعنی تیز دھار آلات میں جا کر صبح صبح ہم سارا پھل کاٹ کے لے آئیں گے. آپس میں بھائیوں نے بیٹھ کے قسمیں کھائیں اور سارا بندوبست کیا کہ صبح صبح اپنا کام کر لیں گے. ولا یستثنون, اور وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. یستثنون کا لفظ جو ہے یہ سے نون یہ سے ہے. سنیون کا معنی ہوتا ہے چھانٹ لینا, الگ کر لینا, یعنی وہ باغ میں سے کچھ بھی الگ نہیں کر رہے تھے غریبوں کے لیے, ایک معنی تو یہ ہے. اور دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ انشاءاللہ نہیں کہہ رہے تھے, یعنی انہیں اپنی کامیابی اتنی یقینی نظر آتی تھی کہ ان کے دل میں وہم بھی نہیں گزرا تھا کہ اس میں کوئی رکھنا بھی پیدا ہو سکتا ہے. اصل میں پہلے زمانے میں یہ طریقہ ہوتا تھا کہ مالک باغ میں سے یا پھلدار درختوں میں سے کچھ حصہ اتار لیتا اور کچھ حصہ چھوڑ دیا کرتا تھا کہ غریب مسکین آ کے خود ہی اپنے لیے اتار لیں, وہ صدقہ خیرات میں شمار ہوتا. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو ایک گچھا بھی نہیں چھوڑیں گے وہاں, سب کچھ ہی کاٹ کے لے آئیں گے. ولا یستثنون, فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون, تو پھر گیا ان پہ ایک پھرنے والا تیرے رب کی طرف سے اور وہ سو رہے تھے, یعنی ابھی سویر نہیں ہوئی, یہ رات کو سو رہے تھے, آرام فرما رہے تھے کہ ایک ایسی آفت اور بلا آئی جس سے ان کا باغ تباہ ہو کے رہ گیا. کہتے ہیں کہ رات کے وقت ان کے باغ کو آگ لگ گئی. اچھا, یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ طائف من ربک, یعنی یہ کوئی اچانک خود سے نہیں ہو گئی تھی, یہ تیرے رب کے اذن سے ہوا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. وهم نائمون، اور وہ سو رہے تھے، نیند کے مزے کر رہے تھے. فأصبحت الصريم، تو وہ ہو گئی سریم کی طرح. سریم کا معنی ہے جڑ کٹا، جدا کیا ہوا، فعل کے وزن پر، یعنی کٹا ہوا. وہ فصل کٹ کے رہ گئی، یعنی جس طرح کھیتی کٹنے کے بعد خشک ہو جاتی ہے، اسی طرح سارا باغ اجڑ کر رہ گیا. فتنادوا مصبحین، اب ان کو کچھ پتا نہیں کہ کیا ہو گیا. یہ صبح سویرے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، کیا انغدو علی حرثکم، جلدی کرو، اپنی کھیتی کی طرف چلو. ان کنتم صارمین، اگر ہو تم کاٹنے والے. یعنی جیسے صبح سویرے کہیں جانا ہو، کبھی آپ نے صبح صبح ٹریولنگ کی، اس دن صبح سویرے گھر کا حال کیا ہوتا ہے؟ آواز، پکار، ادھر آؤ، جلدی کرو، اٹھو، دیر ہو گئی، نکلو. وہی منظر یہاں بتایا جا رہا ہے. فتنادوا مصبحین، صبح ہوتے ہی ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے، دیر ہو رہی ہے، نکلو، کام پہ چلو، جلدی جلدی کاٹیں چل کے، ذرا سویر ہو گئی تو سب غریب فقیر پیچھے آ جائیں گے. یعنی ساری اسکیم بنا کے رات کو سوئے، اور جو ہی سویر ہوئی ہاتھ پکار مچا دی کہ فصل اٹھانے چلو. انغدو علی حرثکم، سویرے نکلو اپنی کھیتی کی طرف. ان کن تم صارمین، اگر ہو تم کچھ کاٹنے والے، اگر واقعی تم اپنی کھیتی یا پھل کو کاٹنا چاہتے ہو تو جلدی چلو، ورنہ ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. وقت ضائع مت کرو. فانطلقوا، تو وہ چل دیے. وہم یتخافتون، اور وہ چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے، خفیہ خفیہ بول رہے تھے. یتخافتون کا لفظ خفتم سے، چپکے چپکے خفیہ باتیں کرنا، یعنی وسپر کر رہے تھے. یعنی ایک تو اندھیرے میں نکلے، دوسرے باہر نکلتے ہی خاموش ہو گئے، چپکے چپکے بولنے لگے. یعنی گھر کے اندر تو شور مچایا ہوا تھا، لیکن باہر نکل کے بہت محتاط ہو گئے. اچھا چپکے چپکے کیوں جا رہے تھے؟ کہ ان کے جانے کی آواز سن کر کوئی الرٹ نہ ہو جائے، اور غریبوں کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ پورا بندوبست کر رہے تھے کہ کوئی نہ آنے پائے، پوری سیکیورٹی کا خیال تھا. اللہ یدخلنہ الیوم علیکم مسکین، کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے، آج کوئی نہ آئے نہ کوئی مانگے. ہمارا باپ بھی کیسا آدمی تھا، اس کو اتنی سمجھ ہی نہ تھی. جہاں وہ خود پھل کاٹتا وہاں غریب مسکین بھی پہنچ جاتے اور بہت کچھ وہ لے جاتے، تو ہم ایسی حماقت نہیں کریں گے. وغدوا علی حرد القادرین، اور وہ صبح سویرے گئے اس طرح کہ جیسے وہ پھل توڑنے پہ قادر ہو. حرد کہتے ہیں تیزی اور غصے کے ساتھ روکنا، تیزی کے معنوں میں. وغدوا، اور وہ صبح صبح گئے، علی حرد، تیزی کے ساتھ، قادرین، قادر بنتے ہوئے، یعنی یہ سوچ کر کہ ابھی ہم کاٹ کے واپس لوٹ آئیں گے، یا یہ کہ وہ مسکینوں پہ پوری طرح قادر ہیں، کسی کو آنے نہیں دیں گے. یعنی عجیب کانفیڈنس تھا ان کے اندر کہ جیسے ہوگا وہی جو وہ چاہیں گے. لیکن ہوا کیا؟ فلم مارا اوہا، جب انہوں نے اس کو دیکھا، یعنی باغ تک پہنچ گئے، جا کے باغ دیکھا، قالو، تو کہنے لگے، انا لدالون، ہم تو راستہ بھول گئے، لگتا ہے اندھیرے میں اصل جگہ نہیں پہنچے، کہیں اور آ گئے، یہ تو ہمارا باغ نہیں، ہمارا باغ ایسا تو نہیں. انا لدالون، ہم تو بہک گئے، گمراہ ہو گئے. کتنا زو مانی لفظ، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے. ہم تو بڑے ولولوں کے ساتھ نکلے تھے، لیکن یہاں آ کر ہمیں تو کچھ بھی نہ ملا، سارا باغ تباہ ہو گیا. قال اوسطهم، ان کا درمیانہ کہنے لگا، اور اوسط کا معنی بہتر بھی ہے. امتن وسطن کا معنی کیا ہے؟ بہترین امت. الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، لو لا تسبحون، کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. تسبیح کا ایک معنی تو انشاءاللہ کیوں نہیں کہا. یعنی ان بھائیوں میں سے ایک ایسا تھا جس کے اندر کچھ خدا کا خوف تھا، وہ دوسروں کو سمجھاتا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک تھا تو باقی اس پہ غالب آ جاتے ہوں گے. عموماً ایسا ہوتا ہے نا، گھر میں سب غلط کام کر رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، تو ایک سمجھانے والا بھی، تو ایک کی کوئی نہیں سنتا. یہ جب وہاں پہنچے اور جب سب کام خراب دیکھا، تو تو وہ سمجھانے والا پھر بولا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تسبیح کیا کرو، اللہ کی پاکی بیان کیا کرو، باغ دیکھ کر سبحان اللہ کہا کرو، لیکن تم نے میری کوئی بات نہ مانی۔ قالوا سبحان ربنا، شکر ہے مان گئے۔ اس وقت بولے، پاک ہے ہمارا رب، تسبیح شروع کر دی۔ انا کنا ظالمین، بے شک ہم ظالم تھے۔ یعنی اب انہیں احساس ہوا کہ ہم نے اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف کام کر کے اپنے اوپر خود ظلم کیا، یہ ہماری سوچ اور ہماری بدنیتی اور ہمارا قصور تھا جس پر ہمارے ساتھ یہ ہوا، یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ہمارا اپنا ہی کیا دھرا ہے۔ فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَلَاوَمُونَ، پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا۔ یعنی جب انجام سامنے آ گیا تو سب ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے لگے۔ اصل میں بات یہ کہ جو لوگ اپنی عقل سے کام نہ لیں، تو جب کام خراب ہو جائے تو پھر بھی وہ اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، وہ دوسروں کو ہی بلیم کرتے رہتے ہیں، اس کا قصور ہے، اس کا قصور ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ ایسے لوگ ساری زندگی رہ نہیں پاتے، ساری زندگی ان کو سمجھ نہیں آتی بات۔ عموماً ایک شخص غلط کر رہا ہو تو دوسرا آنکھیں کھول کے نہیں دیکھتا کہ یہ غلط ہے، مجھے نہیں کرنا۔ عام حالات میں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو دیکھیں، ایک غلط کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی تو کر رہا ہے نا، کیا ہوا، میں بھی کر لوں۔ یہ نہیں کہتے کہ نہیں یہ تو غلط ہے، اگر یہ کر رہا ہے تو خود ہی بھگتے گا، مجھے تو یہ نہیں کرنا۔ بلکہ الٹا فرض بنتا ہے کہ اس کو بھی روکا جائے کہ ایسا مت کرو، لیکن اگر وہ نہیں رکتا تو کم از کم خود تو نہ کرے۔ اب ان لوگوں میں وہ جو سمجھانے والا تھا اس نے تھوڑا بہت گربے سمجھایا، لیکن بعد میں وہ بھی انہی میں شامل ہو گیا۔ تو پھر جب نقصان ہوا تو سبھی بیچ میں دھرے گئے، جیسے بنی اسرائیل کے لوگ تھے نا، پہلے کسی کو برائی سے روکتے تھے، پھر جب لوگ نہیں رکتے تھے تو خود بھی ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ تو یہاں بھی یہی حال ہوا، ایسا کرنے سے انسان نقصان سے نہیں بچ سکتا، آخرت کے نقصان سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جب انسان صحیح طریقہ اختیار کرتا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ برے عمل کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے، چاہے آپ زبان سے اس کو برا بلا کہتے ہی رہیں، لیکن اگر آپ برا کر رہے ہیں تو پھر بھگتیں گے بھی برائی۔ یہ بہت سے سبق ہیں اس قصے میں۔ فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے کو ملامت کرنے پہ تل گئے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، کہنے لگے، ہائے افسوس ہم پر، خرابی ہماری ہی ہے، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے۔ عَسَى رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ، امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بدلے میں بہتر چیز دے دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت انہوں نے پھر آپس میں وعدہ کیا اور اصلاح کی اور کہا، اب ہم نے توبہ کی، ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، آئندہ ہم صدقہ کریں گے، اپنے باپ ہی کے طریقے پہ چلیں گے، امید ہے کہ ہمارا رب ہم کو معاف کر دے گا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ ایسے بھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو نقصان ہونے پر، کسی مصیبت کے آنے پر توبہ استغفار کریں اور اپنا قصور مانیں۔ جب بھی کوئی نقصان ہوتا ہے تو ہم عموماً دوسروں کو بلیم کرنے لگتے ہیں، مثلاً بجلی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ کیا بارش ہوئی کہ بجلی چلی گئی، یہ فلاں نے ایسا کیا ہوگا، یہ اس کی وجہ ہوگی، یہ اس کی۔ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم نے بھی کوئی ناشکری کی ہوگی، ہمارا بھی کوئی قصور ہوگا، ہماری بھی کوئی غلطی ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نعمتیں نہیں چھینتا جب تک انسان شکر گزار رہتا ہے، اور جب ہم کہنے لگے کیا ہے، کب ختم ہوگا، کب جان چھوٹے گی، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بہت غیور ہے، اس کو ہماری کسی عبادت، کسی اطاعت، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں یا سب چھوڑ کے چلے جائیں، اس کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ لیکن اگر ہمارے اندر کوئی بدنیتی ہوئی، اگر ہماری سوچ میں کوئی خلل ہوا، اگر ہمارے اندر کوئی ناقدری ہوئی، اس کا وبال بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ بعض اوقات دنیا میں دکھا دیتا کہ اب بھی ہوش میں آ جاؤ، اب اپنے آپ کو بدل لو۔ لیکن بہت سے لوگ مصیبت کے آنے پر بھی سبق نہیں سیکھتے، وہ اپنا قصور ماننے کی بجائے، اپنی غلطی تلاش کرنے کی بجائے، اپنا محاسبہ کرنے کی بجائے، اپنا جائزہ لینے کی بجائے، فوراً بیرونی اسباب سوچنے لگتے ہیں، کس کا قصور ہوگا، کون ذمہ دار ہوگا، کس کی وجہ سے ایسا ہوا؟ قوموں پہ جب تباہیاں آئیں، پوری پوری قومیں ختم ہو گئیں، بعد کی قوموں نے کوئی سبق نہیں لیا، انہوں نے اس کی اور ہی تعویلیں کر لی۔ اسی طرح افراد پر جب مصیبتیں آتی ہیں، کوئی سبق نہیں لیتے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کی بجائے، اس سے دعا مانگنے کی بجائے، استغفار کرنے کی بجائے، شکر گزار بندے بننے کی بجائے، عام طور پر ہمارا طرز عمل بالکل غافلوں اور بے پرواہ لوگوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو ایک بہت زبردست مثال دی کہ دیکھو ان سے قصور ہوا تھا، لیکن انہوں نے رجوع کر لیا، انہوں نے معافی مانگ لی، نقصان تو ان کا ہو گیا جو ہونا تھا۔ آپ کو پتا ہے ایک باغ کتنے سالوں میں جا کے لگتا ہے؟ تو بدنیتی کی وجہ سے اگر باغ جلا تو لگے گا، تو لگے گا نا، وقتی طور پر تو ہو گیا جو ہونا تھا۔ ہاں، رجوع کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ انسان آئندہ زندگی میں ایسی غلطی سے بچے اور آخرت کے بڑے اور پرماننٹ نقصان سے بچ جائے۔ کذالک العذاب، ایسا ہوتا ہے عذاب۔ ولعذاب الآخرۃ اکبر، اور البتہ عذاب آخرت کا سب سے بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے ہوتے، لیکن افسوس کے لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں۔ آج دنیا میں ہم اپنے عیش و عشرت میں، دنیا کی رونقوں میں، دنیا کی مصروفیات میں مگن آخرت کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں، اب سوچتے ہیں جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، لیکن بات یہ ہے کہ آخرت کا عذاب جب آ گیا تو کسی کے تالے سے ٹل نہ سکے گا۔